Europa FM, ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Manuela, bun venit! Bună dimineața, bun găsit la știri. Salvatorii montanii vor recupera astăzi cu ajutorul unui troliu și al unui elicopter trupurile a doi dintre cei trei turiști din Iași care s-au rătăcit în Făgăraș. Doi bărbați și un adolescent au fost dați dispăruți de un călugăr de la Mănăstirea Breaza, unde aceștia își lăsaseră mașina. Mark Zuckerberg recunoaște că nu a conștientizat responsabilitatea pe care o avea pentru a-i proteja pe utilizatorii Facebook. Incendiu puternic și la această oră la Spitalul de Boli Cardiovasculare din Iași. Au fost evacuați 18 pacienți de la nivelul etajelor 4 și 5, aceștia nefiind afectați de incendiu. La ONU, Rusia a blocat prin veto o anchetă privind atacul chimic din Siria, iar Donald Trump și-a anulat vizita programată în America Latină pentru a gestiona răspunsul în Siria. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte informații, deocamdată datele meteo. Vreme deosebit de caldă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade, mai coborâte pe litoral spre 11-12 grade. În special după amiază și seara, la munte și izolat în celelalte regiuni vor fi ploi de scurtă durată și izolat condiții de grindină. În București acum sunt 13 grade. Maxima va fi de 26, iar spre sfârșitul zilei trecător vor fi posibile ploi slabe. Ascultați știrile Europa FM. Datele de pe Facebook au 110.000 de români furate de compania de consultanță Cambridge Analytica. Într-un răspuns pentru Europa FM, reprezentanții Facebook au precizat și ce fel de date au fost preluate. Adresa de e-mail, ziua de naștere, orașul în care locuiesc, dar și întreaga activitate pe Facebook, inclusiv fotografii și filmulețe. Cambridge Analytica a preluat datele a 112.421 de utilizatori din România. Totul a pornit de la 78 de români care și-au instalat aplicația This is Your Digital Life, prin intermediul căreia compania britanică prelua datele. Aplicația a colectat date precum adresa de e-mail, ziua de naștere, orașul de origine și cel de rezidență, fotografii și filmulețe, tot ceea ce utilizatorii respective apreciau sau postau pe Facebook, dar și listele de prieteni. Facebook a trimis notificări persoanelor afectate. Înțelegem necesitatea de a păstra datele tale în siguranță. Am interzis site-ul This is Your Digital Life, pe care unul dintre prietenii tăi l-a folosit pentru a se loga pe Facebook. Am făcut asta pentru că acest site ar fi folosit ilegal datele tale. Dacă ați primit un astfel de mesaj, Facebook vă va învăța cum să vă securizați mai bine datele pe viitor și promite că viața privată a utilizatorilor va fi mai bine protejată. Mulțumim, Ștefan Leonte. În toată lumea, datele a 85 de milioane de utilizatori Facebook au fost preluate fără acordul lor. Majoritatea sunt rezidenți americani, adică 97%, au precizat reprezentanții Facebook pentru Europa FM. Între timp, fondatorul rețelei de socializare, Mark Zuckerberg, a fost audiat în Senatul american în scandalul datelor personale sustrase din rețeaua de Cambridge Analytica. El și-a asumat răspunderea pentru erorile Facebook și a promis că vor fi luate măsuri ca asemenea situații să nu se mai repete. Iulian Ochi. Fondatorul Facebook a fost chemat să dea explicații în cazul celor peste 87 de milioane de utilizatori afectați, ale căror date au fost sustrase și folosite de compania Cambridge Analytica. Acesta și-a început discursul admițând greșelile pe care le-a făcut compania. Facebook este o companie optimistă și idealistă. În timp ce Facebook s-a dezvoltat, oamenii au primit un nou instrument puternic pentru a rămâne conectați la persoanele pe care le îndrăgesc. Este clar însă că nu am făcut suficient ca aceste instrumente să nu fie folosite pentru a răni și asta se aplică la fake news, la amestecul în alegeri și la discursurile care incită la ură, a spus acesta. În continuare, fondatorul companiei și-a asumat aceste erori. We didn't take a broad enough view of our responsibility. Nu am avut o viziune suficient de largă asupra responsabilității noastre și asta a fost greșeala foarte mare. A fost greșeala mea și îmi pare rău. Eu am înființat Facebook, eu îl conduc și eu sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă pe această platformă, a adăugat acesta. Peste 112.000 de români ar fi fost afectați de scandalul Facebook Cambridge Analytica, după ce 78 de români și-au instalat aplicația This is Your Digital Life, cea care colecta datele personale și le oferea apoi Cambridge Analytica. În cadrul audierilor, fondatorul rețelei de socializare a menționat câteva măsuri pe care le va lua pentru a preveni repetarea unor greșeli similare. Toate persoanele afectate de scandal vor fi informate, iar echipa Facebook va analiza fiecare dezvoltator de aplicații cu care va colabora. În țară, procurorii DIICOT acuză mai mulți polițiști de frontieră de la Nădlac că ar fi mână în mână cu traficanții de migranți. În schimbul unor sume de bani, polițiștii de frontieră ar fi permis trecerea prin vama unor tiruri cu migranți. Numai în perioada martie-iunie 2017, peste 163 de transfugi ar fi intrat în țară prin vama Nădlac cu ajutorul unei rețele de traficanți sprijinite de agenții de frontieră, transmite Ciprian Voițiu. DIICOT a reușit să prindă la Nădlac capii unei rețele de traficanți de refugiați, rețea condusă de către un cetățean pakistanez, din care făceau parte și 15 români. 9 persoane din această rețea au fost reținute pentru 24 de ore. Aceștia sunt bănuite că plăteau polițiști de frontieră de la Nădlac pentru a nu controla mașinile în care se aflau migranții. Din probele procurorilor rezultă că cel puțin 163 de migranți au fost transportați ilegal pe rutele Bulgaria-Serbia-Cipru, România-Ungaria, Austria-Germania-Italia, Slovenia. În perioada martie iunie 2017. Ieri au fost efectuate 18 percheziții în județele Maramureș, Arad, Timiș și Bihor. De asemenea, percheziții au fost făcute și în Austria. Cetățeanul pakistanez Ahmad Khan Saed fiind reținut și ulterior arestat. Inculpații urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. De la Arad, Ciprian Voițiu, Europa FM. Ministerul Agriculturii a oprit de la intrarea în țară 1100 de tone de cartofi din Egipt, depistați cu o bacterie cunoscută popular drept putregaiul brun. Bacteria este larg răspândită în zonele tropicale, subtropicale și călduroase. Are detalii Anca Grădinaru. Cartofii au ajuns din Egipt în portul Constanța, unde inspectorii fitosanitari au făcut mai multe teste și așa au descoperit că tuberculii sunt bolnavi. În cazul răspândirii bacteriei Rastolnia solanecerum, proprietarii de terenuri infestate nu trebuie să mai cultive cartofi cel puțin 4 ani pe suprafețe. Nu există metodă chimică sau biologică de combatere a bolii provocate de această bacterie. În România, în această perioadă, se găsesc în supermarketuri cartofi noi aduși din Egipt. Legumele bolnave pot fi recunoscute după existența unui inel vascular de culoare maronie negricioasă, pe care, la câteva minute după secționare, apare un exudat cremos. Ascultați știrile Europa FM. Incendiu puternic la Spitalul de Boli Cardiovasculare din Iași. Flăcările au izbucnit într-un spațiu de depozitare aflat la ultimul etaj, dar au cuprins și zona din fața unității medicale. Peste 10 echipaje de pompieri încearcă să stingă focul. O persoană a fost intoxicată cu fum și mai mulți pacienți au fost evacuați, după cum ne-a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Iași, Elena Silvia Bolohan. La începutul manifestării acestuia, un angajat al spitalului a fost surprins într-una dintre încăperi și a fost evacuat și transportat la spital, deoarece a fost intoxicat cu fum. De asemenea, au fost evacuați 18 pacienți de la nivelul etajelor 4 și 5, aceștia nefiind afectați de incendiu. Încă se intervine, incendiul a fost localizat, se lucrează la lichidare și vom reveni cu date cu privire la pagube și la cauza probabilă de producere. În Făgăraș, salvatorii montani vor recupera astăzi cu ajutorul unui troliu și al unui elicopter trupurile a doi dintre cei trei turiști din Iași care au plecat săptămâna trecută într-o expediție. E vorba despre doi bărbați de 62 și 64 de ani și un tânăr de 18 ani. Două cadavre care ar putea fi ale turiștilor din Iași au fost văzute din elicopterul care a survolat masivul Făgăraș, a declarat pentru Ager Press vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabor. În căutarea celor trei turiști care s-au rătăcit, au fost angrenați salvamontiști de la serviciul orașului Victoria și jandarmii montani de la Sâmbăta de Sus, transmite Cristina Nica. Căutările au început în urmă cu 3 zile, când cei 3 turiști, 2 bărbați și un adolescent, au fost dați dispăruți de un călugăr de la Mănăstirea Breaza, unde aceștia își lăsaseră mașina. Au fost create încă de atunci echipe de căutare, însă munca salvamontiștilor a fost zădărnicită de riscul producerii de avalanșe, care este acum de 4 pe o scară de la 1 la 5 în multe zone din Munții Făgăraș. S-a apelat la survolul aerian realizat cu un elicopter 3 zile la rând. Salvamontiștii vor extinde zona de căutare în funcție de indiciile găsite. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. În altă ordine de idei, au fost noi proteste la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București. După ce guvernul a plafonat sporurile, au scăzut veniturile biologilor, biochimiștilor, asistenților și infirmierilor. Unii angajați au pierdut câteva sute de lei din salariu, după cum au declarat pentru agenția Mediafax. Vrem să fim susținuți! Vrem să fim susținuți! La ce v-ați dat sporul de tuberculoză? Dacă tu sporul de tuberculoză, da. Nouă ca infirmieri, ca brancardieri, cum sunt băieții, nu ne-a mărit. Dar în schimb ne-a luat 45% din salariu. 45% ne-a luat din salariul pe care l-aveam. Liderii sindicali din sănătate spun că toți angajații din sistem sunt așteptați săptămâna viitoare la un meeting de amploare la guvern. Și la Iași, peste 100 de angajați ai Spitalului de Pneumoftiziologie au declanșat un protest spontan, al doilea în 5 zile. Peste 100 de asistenți medicali și infirmieri au ieșit în fața spitalului, nemulțumiți de scăderea veniturilor. Viorela Vieriu este liderul Sanitas din spital. Încercăm să obținem autorizații de grevă. Afectații sunt multe. Biologi, chimiști, farmacist, asistentă socială, psiholog, registratori, statisticieni, infirmieri, brancardieri, îngrijitori, spălătorese, asistenți. Cam jumătate din salariatul spitalului au înregistrat scăderi de venituri nete. La rândul lor, sute de medici amenință că nu vor mai intra de gardă dacă nu le sunt ascultate problemele. Într-o petiție online semnată de peste 400 de persoane, cadrele medicale protestează față de prevederile legislative și măsurile administrative care, spun ele, creează un climat instabil lipsit de transparență în ceea ce privește salarizarea. Mihai Bucureștean. Una dintre principalele nemulțumiri este scăderea tarifului orei de gardă, care este raportată la salariul lunii ianuarie, dar și scăderea sporului aferent gărzii de la 75% la 25% pentru gărzile simple și de la 100% la jumătate pentru orele de gardă duble din zilele libere și sărbătorile legale. Răspunderea pentru eventualele probleme create va reveni integral Parlamentului și Guvernului, deoarece din cauza lor s-a ajuns în această situație tensionată. Apare în textul petiției. Medicii solicită să fie tratați cu respect și să primească salarii într-un mod echitabil. Ascultați știrile Europa FM. Control avertizează companiile aeriene în legătură cu posibile atacuri aeriene sau cu rachetă de croazieră în Siria. Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene recomandă prudență în estul Mării Mediterane în următoarele 72 de ore. Notificarea face referire nu doar la spațiul aerian sirian, ci și la o regiune mai extinsă, incluzând spațiul aerian cipriot și apele din jur. Asta după ce președintele Donald Trump a amenințat că ar putea ordona un atac militar punctual ca reacție la presupusul bombardament chimic produs sâmbătă în apropiere de Damasc. În Consiliul de Securitate al ONU, Rusia a blocat prin veto adoptarea unui proiect de rezoluție care prevedea începerea unei anchete privind atacul din Siria. Are detalii Lucian Popescu. 12 din cei 15 membri ai Consiliului de Securitate au votat în favoarea proiectului de rezoluție. China s-a abținut, iar Bolivia a votat împotrivă. Totodată, ONU a respins și două proiecte de rezoluții propuse de Moscova. Unul prevedea ca investigatorii să raporteze în fața Consiliului de Securitate, care apoi ar fi avut puterea să decidă cine este responsabil pentru atacul chimic de la periferia Damascului. Cel de-al doilea proiect susținea o anchetă a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice, dar stipula că obiectivul investigației nu este acela de a identifica cine este responsabil pentru atac. O echipă a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice va merge în Siria pentru a colecta probe în vederea unei investigații internaționale privind presupusul atac chimic de la periferia Damascului. Donald Trump a amenințat că ar putea ordona un atac militar punctual ca reacție la presupusul bombardament chimic produs sâmbătă în localitatea Duma, la periferia capitalei siriene. Administrația de la Damasc a negat orice implicare în atacul chimic produs într-o zonă insurgentă, propunând trimiterea unei echipe internaționale pentru efectuarea anchetei. Între timp, președintele american și-a anulat vizita în America Latină pentru a gestiona reacția Statelor Unite la presupusul atac chimic din Siria. Mulțumim, Lucian. Știrile Europa FM continuă cu informațiile din sport aduse de Vasile Constantin. Bună dimineața! Surpriză imensă în fotbalul european. FC Barcelona a fost eliminată încă din sferturile Champions League. Catalanii au pierdut cu 0-3 meciul cu AS Roma din deplasare, după ce câștigaseră în tur pe Camp Nou cu 4-1, iar italienii merg în semifinale datorită golului marcat pe terenul adversarilor. Pe Stadio Olimpico, golurile au fost marcate de Edin Dzeko în minutul 6, Daniele De Rossi din penalt în minutul 58 și fundașul grec Kostas Manolas în minutul 82. AS Roma a dominat inclusiv la posesia balonului. Lionel Messi nu a realizat nimic notabil, iar Barça nu a putut marca, deși a terminat meciul inclusiv cu fundașul Gerard Piqué în ofensivă. Gruparea Blaugrana, care mai pierduse un singur meci din ultimele 48, s-a văzut eliminată încă din sferturile marii competiții continentale pentru a treia oară. AS Roma a ajuns în semifinale pentru prima dată din 1984 și nu a primit niciun gol acasă în acest sezon din Liga Campionilor. FC Liverpool merge și ea mai departe după ce a învins-o și în retur cu 2-1 pe Manchester City, în fața căreia s-a impus și acasă cu 3-0. Pe Etihad Stadium, gazdele au deschis scorul încă din minutul al doilea prin Gabriel Jesus, însă cormoranii au revenit după pauză cu reușitele lui Mohamed Salah și Roberto Firmino. La 1-0, City a avut o bară și un gol anulat în mod eronat pentru offside, iar antrenorul Pep Guardiola a fost trimis în tribune la pauză pentru proteste. Tot brigada spaniolă condusă de Antonio Mateo Lahoz mai putea acorda cel puțin un penalti împotriva cormoranilor la un fault și un hands clar în careu. FC Liverpool nu mai ajunsese în semifinale din 2008 și are în acest sezon cele mai multe goluri marcate, 32. Denis Alibek și-ar putea relansa cariera peste ocean în Major League Soccer. Deși traversează o perioadă slabă cu un singur gol marcat în actuala ediție a Ligii 1, atacantul lui FCSB este dorit de New York Red Bulls, una dintre cele mai puternice echipe din Liga Profesionistă Nord-Americană. Clubul la care au mai evoluat Thierry Henry, Sean Wright Phillips sau Rafa Marquez ar negocia cu vicecampioana României prin intermediul agentului Constantin Dumitrașcu, susține Ovidiu Ioan Ițoaia. Americanii sunt dispuși să plătească 3 milioane de dolari în schimbul jucătorului de 27 de ani. Amintim, Denis Alibek a fost adus de FCSB de la Astra Giurgiu în ianuarie 2017 pentru 2 milioane de euro. 7:15 la Europa FM. Teo, Filip și Radu vă dau deșteptare. Bună dimineața, Manuela, mulțumim pentru informații. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.